Вона ж її руками спостерігає. Куди дивилась, поки пухлина була меншою? Що не помічала, що вона росте не днями, а годинами? Чи не знаєте, коли таке буває? Зрозуміло, неприємно казати хворій, що їй після усіх сюсю необхідна операція. А вона таки необхідна. От тільки боюсь, чи вже не пізно. Ганна Петрівна поводилась, як завжди, стримано, але цілком погоджувалася, що операція необхідна. Ой, не знаю, пухлина така велика. Не подобається вона мені. Болюча, малорухома. Ну, нічого, спробуємо. Кілька днів хвору готували до операції. До операційного столу стали також утрьох. Софія була рада, що її функції під час операції будуть мінімальними – допомагати хірургу. Їй так не хотілося торкатися цієї жінки, так не хотілося. Операція тривала довго і була технічно дуже складною. Пухлину видалили, але певності в тому, що не залишилося, ні найменших її залишків не було. Надто щільно вона приросла до сечового міхура. Боялись його пошкодити. Степан Михайлович бурчав усю операцію. «Ой, не подобається вона мені! Ой, не подобається!» Софії вона теж не подобалася. На шостому курсі вона щопонеділка асистувала на операціях в онкодиспансері. І такі пухлини бачила саме там. На розрізі пухлина нагадувала риб'яче м'ясо. «Саркома», тихо, наче хвора під наркозом могла його почути, сказав Степан Михайлович. Петракова згоріла за кілька тижнів. Операція не зупинила процесу, він блискавично розвивався, мордуючи хвору нестерпним болем, який вона і не намагалася терпіти. Щохвилини вимагала до себе уваги, ін'єкцій, перев'язок, масажу рук і ніг, які то терпли, то німіли, то мліли. Сестри на чергуванні з ніг від утоми падали, а невдоволена хвора усе ганяла їх і ганяла, начебто це могло їй допомогти. Софія теж начувалася. Щодня загрози, листи, скарги всюди, куди лише могла сягнути фантазія досвідченої письменниці. Але що скажеш хворій, який постійно болить? Здавалося, лише тоді, як вона пише, виливає жовч на папір, їй ставало легше. З райкому постійно телефонували, що перевірятимуть, які ін'єкції роблять Петраковій, бо вона скаржилася, що наркотики замінюють на воду. У скаргах, лайці, прокльонах минули її останні дні. Діти, яких у неї було двоє, дочка і син, займали високі посади, але матір не лише не забрали додому, але майже не навідували. «Оце доля людська», – думала Софія. «Такі різні жінки, а така однакова хвороба. Не розбирає вона, хто партійний, хто ні, косить усіх. Такі різні жінки і така неоднакова смерть. Як мужньо тихо вмирала у таких самих муках бабусенька, не клинучи у згоді зі світом і Господом, хоч і гірко цим світом ображена. А ця? Петракова вже марячи весь час вигукувала. «Я вам покажу, я на вас управу знайду».